kalamıyorsun çünkü yatakta fazla kalamıyorsun. Bekliyor dışarıda dünya işleri, sensiz eksik canavarın dişleri. Ay yufalanmasak çarklarda, kız gestek oynasak parklarda. Yok ya, hikaye anlatma bana. Modern sabahlar iyi gelecek sana. Ağzını bir türlü büzemediler, sırrını hala çözemediler. Karmaşıktır bu işin yapısı, ardına kadar açık herkese kapısı. Tıraşta kendini kesen de gelsin, hayata kumpil küsen de gelsin. Hep aynı şeyleri giyen de gelsin, her günüm aynı diyen de gelsin. İşinden nefret eden de gelsin, manitayı bırakıp giden de gelsin. Neşemize neşe katmaya gelsin, bizimle göbek atmaya gelsin. Dın ay ay ay ay, dın dın dın dın dın. Dın ay ay ay ay, dın dın dın dın dın. Dın ay ay ay ay, dın dın dın dın dın. Dın ay ay ay ay, dın dın dın dın dın dın dın. Bir saniye. Nerede kalmıştık? Dice vardır sandın da, dolaştın FM bandında. İki dakika dinleyince diğerlerini koparmak istedim bir yerlerine. Anladın ki hepsi süpürü tuhurda, modern sabahlar taş gibi burada. Hadi katıl artık, davet bekleme, millet koşuyor sen emekleme. Trafikte sıkışıp kalan da gelsin, pıs diye ortaya salan da gelsin. Okuldan usanıp bezen de gelsin, evinde donulan gezen de gelsin. Eteğine reçel dökülen gelsin, ceketinin astarı sökülen gelsin. Dertlerini savurmaya gelsin, yılan gibi kıpırmaya gelsin. Ay ay ay ay, dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay, dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay, dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay, dın dın dın dın dın dın. Aşağıda modern sabahlar, yukarıda modern sabahlar, yandan yandan modern sabahlar, damarda modern sabahlar. Karakolluk olacağız vallahi, karakolluk. Aa, kaçamasın artık, takıldın oltaya, zamanı geldi, herkes ortaya. Ay ay ay ay, dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay, dın dın dın dın. Bir daha mı geleceğim dünyaya? Ay ay ay ay, dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay, dın dın dın dın dın dın.